Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας! Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στη Φάρμα των Ζώων. Είναι μια ημέρα ασυγκράτητης ροής. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε το Θάνο από τα θέματα για τα οποία θέλει να σας μιλήσει. Θα υπάρξει αυστηρή ιεραρχία. Άντε επιτέλους, γράφουν στο chat. Ψυχραιμία μετά επιτέλους, ε. Μας φαρμακώσατε τόση ώρα. Το ξέρεις, ήταν η εκπομπή. Το ξέρεις, Θάνο, ότι εγώ θέλω να φύγω. Μίλησα με μια κοπέλα που μου είπε να. Ότι περιμένει τις φάρμες και δεν ανεβαίνουν. Οπα. Τι είπες. Όχι, λέει, τι είπε, που ξυπνάω το πρωί και περιμένω γιατί ακούω κονσέρβα την επόμενη μέρα το πρωί για να ξυπνήσω. Τι είπες, της λέω. Και κατάλαβε ότι δεν πρέπει να μας πιέσει ψυχολογικά και ότι χρειάζεται, πώς το λέμε, μια άσκηση στην υπομονή, την καρτερία. Σιγά. Δεν ξέρω πόσες μέρες έχουν περάσει που δεν έχω ανεβάσει φάρμα εγκαίρως. Θα να δηλώσω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Καλό πρωί. Αντέχει. Ελληνιδά. Και αντέχει τόσες ώρες μέχρι να ακούσει φάρμα και θέλει να μας ακούει το πρωί. Πρώτα απ' όλα το πρωί λέμε χθες είναι νέα. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Μου εδώ πλήτε, τα νέα είναι τρία πλήτε, χρόνια είναι ίδια τα νέα. Πλήτεται το image μου. Λοιπόν. Να φαίνομαι πιο επίκαιρος. Ναι. Καλησπέρα. Δεν υπάρχει ατζέντα, δεν έχετε ετοιμάσει τίποτα και θα λέτε ό,τι θυμάστε και γουστάρετε. Όχι, Πάτμαν. Έχουμε ετοιμάσει 10 θέματα. Δεν πας να δεις αν έρχομαι, λέω εγώ. Όχι, Πάτμαν. Συγγνώμη, δηλαδή. Όχι, Πάτμαν. Από που, κύριε Πουλή, από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή? Μια που μας λένε ότι δεν έχουμε ετοιμάσει θέματα, να πω ότι ήμουνα στη δίκη του Ρουβίκονα το πρωί. Ήμουνα στη δίκη του Ρουβίκονα. Θα έχετε μέχρι τώρα ενημερωθεί ότι δεν κατέληξε σε καταδίκη των κατηγορουμένων αυτό το δικαστήριο. Δεν φαινόταν από πουθενά να πηγαίνει για καταδίκη των κατηγορουμένων, αλλά παρόλα αυτά έγινε μία συζήτηση που δεν την περίμενα. Ήταν κάπως ατέριαστη για το δικαστήριο, αλλά έγινε αναγκαστικά. Τι θέλω να πω? Για να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να συντρέχουν κάποιες νομικές προϋποθέσεις. Δηλαδή να το έχουν κάνει, να υπάρχουν στοιχεία. Όχι απαραίτητα να το έχουν κάνει. Να υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Έτσι, κάποια ένδειξη στοιχείου κάποια. Όπως είπε η Παπαρούσου, απουσιάζουν τα πραγματικά περιστατικά. Δεν είχαμε δηλαδή κάποιον που να λέει ήσουν εκεί, έκανες αυτό. Δεν το είχαμε αυτό. Κατά τα άλλα μια χαρά. Φανταστείτε τώρα ότι η υποτιθέμενη κεντρική βασική μάρτυρας στην οποία είχε θεμελιωθεί όλο το κατηγορητήριο είχε έμεση γνώση της εμπλοκής των δύο κατηγορουμένων. Έμεση. Και παρόλα αυτά η εισαγγελέα συνέχιζε και σήμερα να υπερασπίζεται το κατηγορητήριο. Όχι ότι είναι ένοχοι, αλλά ότι καλώς και δικαίως παραπέμφθηκαν. Αυτή είναι η κουβέντα που έγινε και στην οποία θα ήθελα να σταθώ. Mm-hmm. Δηλαδή, η καταδίκη θα ήταν αδιανόητη. Δεν υπήρχε τίποτε που να του συνδέει με τον τόπο του εγκλήματος. Τίποτε, απολύτως. Και είχε καταστεί φανερό, και το είπαν και όλα οι συνήγοροι, ότι από ένα σημείο και μετά ήταν συντριπτικά τα στοιχεία ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους των αστυνομικών αρχών που χειρίστηκαν την υπόθεση. Και τι είναι η κατάχρηση εξουσίας εδώ πέρα? Είναι το να φορτώνεις κατηγορίες σε αθώους εν γνώση σου ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι. Mm-hmm. Το να πλάθεις ένα κατηγορητήριο, να μην διερευνάς κανονικά το έγκλημα, όπως ξέρουμε ότι δεν διερευνήθηκε το έγκλημα. Φάνηκε αυτό στην αποδεικτική διαδικασία. Δεν αναζητήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες, δεν ελέγχθηκε το DNA σε αυτό το μαύρο μπουφάν που είχε βρεθεί. Δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά που θα συνιστούσαν κανονική διερεύνηση εγκλήματος και ταυτοχρόνως στήθηκε ένα κατηγορητήριο. Αυτά είναι πράγματα που τα ξέραμε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι όταν αυτό πια εδραιωθεί και γίνει αποδεκτό στο δικαστήριο, μοιραία πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και να πεις, ωραία, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτή τη θέση? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί υπήρχαν στοιχεία και τι να κάνουμε, έγινε ένα λάθος εκεί πέρα. Δεν υπήρχαν στοιχεία, ναι. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα έλεγες, υπήρχαν στοιχεία. Ποια θα ήταν η καλόπιστη εκδοχή ενός ανθρώπου που πιστεύει στη δικαιοσύνη και πιστεύει ότι καλά κάναμε? Αυτή την εκδοχή εξέφρασε η εισαγγελέας, η οποία είπε: τα μάζεψε μεν η μάρτυρας, τα μάζεψε η βασική μάρτυρας αναιρώντας την αρχική της κατάθεση. Δηλαδή εμφανίστηκε στο δικαστήριο και είπε: ομά, η αστυνομία μου είπε βοήθησέ με για να σε βοηθήσω. Έδωσα κατάθεση υπό την επίρρεια ναρκωτικών και υπό την πίεση ότι μου είχαν υποσχεθεί ευνοϊκή μεταχείριση. Mm-hmm. Λοιπόν, παρόλα αυτά η εισαγγελέας λέει: εγώ δεν ξέρω πότε ήταν αξιόπιστη αυτή η μάρτυρας, αν ήταν τότε ή αν είναι τώρα. Παραμένει θολό αυτό το ζήτημα για μένα. Δεν μπορώ να ξέρω τι βρίσκεται πίσω από την αλλαγή της. Μπορεί να είδε το φως το αληθινό, μπορεί και να την απείλησε ο Ρουβίκονας. Mm-hmm. Δεν το είπε το απείλησε ο Ρουβίκονας, το είχε πει στην προηγούμενη δικάσιμο. Αλλά επέμεινε ότι δεν μπορεί να ξέρει, παραμένει θολό αυτό το ζήτημα. Ξαναλέω τώρα, αυτή η μαρτυρία ήταν έμεση. Αυτή η κοπέλα δηλαδή έλεγε ότι μίλησε με κάποιον που της είχε πει. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, λέει η εισαγγελέας, με δεδομένο ότι αυτό είναι θολό και ότι το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας έχει κατά την άποψή μου στοιχειοθετηθεί ως ένα βαθμό. Γιατί? Διότι ο Καλαϊτζίδης επενέβαινε μέσω της πένας του, των γραπτών του. Γιατί, λέει ο Καλαϊτζίδης, μιλούσε για τον Χαμπίμπη και έλεγε ότι είναι ένας ημιπαράφρον που απειλεί και μαχαιρώνει και κάνει και δείχνει. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και ταιριάζει, λέει, και με το κείμενο που βγήκε μετά τον φόνο, το ύφος των γραπτών. Εν τω μεταξύ, λέει, Παπαρούσο, τώρα ταιριάζει, τι ταιριάζει, πού προκύπτει αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάποια μελέτη, υπάρχει κάποιος ειδικός που να το είπε? Όχι. Όχι. Αναφέρεται και μετά το λες και εσύ. Δεν τρέχει και τίποτα. Οπότε η εισαγγελέας με αυτόν τον τρόπο, μέσα, ακόμη και την ώρα που υποχρεώνεται βεβαίως να κάνει το τελευταίο βήμα και να πει ότι παιδιά, εδώ δεν έχουν στοιχειοθετηθεί κατηγορίες σοβαρές για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένοχοι, θα ήταν εξωφρενικό. Παρόλα αυτά, υπερασπίζεται όμως και το συνάφι, λέγοντας ότι δεν αποδείχθηκε η ενοχή, αλλά καλά κάναμε και φέραμε την υπόθεση στο ακροατήριο, διότι ταιριάζει το προφίλ με τον Καλαϊτζίδη. Ο Καλαϊτζίδης πράγματι παρενούσε συνεχώς στη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, οπότε δεν είναι παράλογο. Και γιατί νομίζω εγώ ότι γινόταν αυτή η κουβέντα? Γιατί ο Παπαδάκης έλεγε αυτό που λέμε και εμείς από την αρχή. Εκείνος το έλεγε ως νομικός ο άνθρωπος. Έλεγε: με βάση το άρθρο 239 του ποινικού κώδικα, ξέρετε τι ισχύει? Ισχύει ότι αν κάποιος εν γνώση του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία, τιμωρείται με κάθερξη μέχρι 10 ετών. Που θα πει ότι, λέει ξανά ο δικηγόρος, δεν ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης μας αν αθωωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αρκεί να αθωωθούν. Γιατί έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και θα πρέπει να αναζητηθούν οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό. Και λέει: ελάτε να την κάνουμε αυτή τη δίκη. Να υπερασπιστούν τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι, με εμάς πολιτική αγωγή. Ας το κάνουμε αυτό. Και βεβαίως η Παπαρούσου ανέλησε ένα σκεπτικό που μιλούσε για το gentrification, για τον εξευγενισμό, την ανάπλαση της περιοχής των εξαρχείων και το ρόλο που έχει παίξει η ναρκομαφία σε αυτό, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μελετημένη με πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και κάνει και η Γογό. Υπάρχει και ένα άλλο ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι, μην πω τώρα πιανού νομίζω ότι είναι γιατί δεν είμαι σίγουρος, που συνδέει δηλαδή το κύκλωμα των μεσητικών με την υποτιθέμενη ανομία ή την πραγματική ανομία, την αυτή που επιτρέπει η αστυνομία στα εξάρχεια. Η Παπαρούσου κατέθεσε το δημοσίευμα εκείνο στα πρακτικά του δικαστηρίου που έλεγαν οι κάτοικοι των εξαρχείων. Πήγαμε στο διοικητή του τμήματος και μας είπε ότι έχω εντολές να διώκω το πολιτικό έγκλημα. Ποιο είναι το πολιτικό έγκλημα, ρε παιδιά? Να έχουμε συλλογικότητες. Ποιο είναι το πολιτικό έγκλημα? Τι ακριβώς είναι πολιτικό έγκλημα? Γιατί εγώ Ξέρω ότι δεν υπάρχουν πολιτικά εγκλήματα στις δημοκρατίες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και θέλω να πω ότι με αυτή τη συζήτηση που έγινε σήμερα ήταν σαν ξαφνικά σε αυτή την τελευταία φάση της δίκης να έχει πια εδραιωθεί η αθωότητα, να έχει εδραιωθεί, θέλω να πω, και με την αυστηρή αποδεικτική διαδικασία του δικαστηρίου, όχι μόνο όπως το καταλαβαίναμε εμείς που βγάζε μάτι από χιλιόμετρα από την αρχή, και ταυτοχρόνως να πρέπει υποχρεωτικά, υπό την πίεση των συνηγόρων υπεράσπισης του Παπαδάκη και της Παπαρούσου, να πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: ωραία, τόσο πολύ αθώοι που είναι, γιατί ρε παιδιά βρέθηκαν εδώ πέρα, ποιος τους έφερε εδώ πέρα, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα η υπόθεση έκανε κρά ότι ήταν μια πολιτική δίωξη, ότι όλο αυτό είχε να κάνει με την προηλημένη απόφαση να επιτεθούν στον Ρουβίκονα. Και είναι φοβερό ότι βλέπεις μια εισαγγελέα η οποία νιώθει ότι η υπεράσπιση της τιμής της δικαιοσύνης θα πει υπεράσπιση των πράξεων των συναδέλφων της, όποιες και αν είναι αυτές. Όποιες και αν είναι αυτές, γιατί για μένα υπεράσπιση της τιμής της δικαιοσύνης θα ήταν να αναζητηθούν αυτές οι ευθύνες. Να χρειαστεί να απολογηθούν για τις πράξεις τους όσοι ενέπλεξαν τα δύο μέλη του Ρουβίκονα σε αυτή την υπόθεση, χωρίς κανένα στοιχείο. Κανένα στοιχείο. Εξαναγκάζοντας τους μάρτυρες αυτούς, οι οποίοι είχαν ήδη συλληφθεί από το κύκλωμα των ναρκωτικών, να καταθέτουν εναντίον τους. Έθανο. Καταδικάζω την κρίνια του Κωνσταντίνου Πουλή. Οπα. Για ακόμα μία φορά σε αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε ένα πολύ θετικό γεγονός και μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Τι ωραία, τι καλά αθώθηκαν και τέτοια, και προχωράμε, η δικαιοσύνη θριάμβευσε και λοιπά. Καταλαβαίνω την κρίνια σου. Δεν είναι η αθώωση το πρώτο, το βασικό? Όχι, κοίτα τον γκρινιάρι. Είναι βασικό. Όχι, εγώ θα σας πω για την εισαγγελέα. Είναι βασικό, είναι βασικό. Τι να πω, ρε Θάνο, εντάξει, δεν είμαι στη φάση του πάλι καλά. Δηλαδή, δεν φαινόταν από πουθενά. Τι να πω, δηλαδή, αν ήταν. Προφανώς ηρωνεύομαι. Θα είχε διαλυθεί ο τόπος τώρα έτσι και είχαμε καταδικαστική απόφαση σήμερα. Τώρα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν με αυτά τα στοιχεία μπαίναν οι άνθρωποι φυλακή τώρα, δεν το συζητάμε τι θα γινόταν. Είναι ένα ζήτημα εδώ πέρα το οποίο φάνηκε και χθες. Το ζητούσαν οι δικηγόροι χθες στη δίκη στα Σεπόγια για τους αστυνομικούς. Και υπάρχει. Το βλέπουμε μόνιμα και θα το ξαναδούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί είναι πολλές οι δίκες αυτό το διάστημα. Αύριο, ας πούμε, είναι η δίκη του Ζακ. Δεν θυμόμαστε σε ποιος καταθέτει αυτή τη στιγμή, αλλά ξεκινάνε οι καταθέσεις. Θα έχουμε και καταθέσεις αστυνομικών, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος εκεί πέρα κλπ. Είναι το μόνιμο ζήτημα. Το ποιος και γιατί. Το δήλωσαν οι δικηγόροι στην κάμερα The Press Project αμέσως μετά. Στάθηκαν εκεί. Όντως δεν ήταν στα δικαιοσύνη θριάμβευση που είπα και εγώ ηρωνικά πριν, μόνο. Το ζήτημα είναι πώς έφτασε αυτή η υπόθεση σε δίκη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα. Είναι το, ακόμα και το γεγονός ότι η εισαγγελέας κρατάει αυτή τη στάση μετά από αυτή την παροδία που έχει εξελιχθεί μες στην αίθουσα, είναι ενδεικτικό. Δηλαδή και πάλι πρέπει εκεί να πεις, πρέπει κάτι να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις για να μην ξαναγίνει. Γιατί θα ξαναγίνει. Και αν δεν έκατσε μία φορά γιατί δεν βόλεψαν τα στοιχεία και δεν βρέθηκε, δεν ξέρω εγώ τι δεν βρέθηκε, δεν ξέρω ποια ήταν η πραγματική στόχευση και αν υπήρχε και πώς γίνεται αυτή η στόχευση και αν ήταν απλά ο εκφοβισμός. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μεροληψία όταν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις. Μιλάνε για δύο άκρα και δύο άκρα και δύο άκρα και έχουμε δει πώς πρέπει να καταδείξεις μια εγκληματική οργάνωση για το ένα άκρο, το κανονικό άκρο. Και πόσο εύκολα εδώ πέρα πάμε σε δίκη, κινδυνεύουμε με η καταδίκη και η ισόβια, δεν ξέρω εγώ τι, με κακουργήματα, άμα είναι το άλλο άκρο. Το πώς αργεί ένα καπέλο και, και μια γάζα και δεν ξέρω εγώ τι. Και ένα μισό δείγμα DNA που ανεξάρτητος ερευνητής θα σου λέει ότι δεν αποδεικνύει τίποτα και θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Τα έχουμε δει αυτά, τα είδαμε και σήμερα, είναι η μισή δικαιοσύνη. Φάνηκε 7-0 εντωμεταξύ η κατηγορία. 7 ώρα στο σπίτι της. Μια υπόθεση που δεν έπρεπε ποτέ να μας απασχολεί σοβαρά. Δεν έπρεπε σε κανένα σημείο να απασχολεί σοβαρά τις αρχές και αυτό που λέμε κράτος δικαίου. Και καταλήγουμε να λέμε πάλι καλά. Προφανώς το ζήτημα δεν είναι αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τον Ρουφίκονα, με τις δράσεις του, με την ιδεολογία του, όπως σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι αν συμφωνείς ή διαφωνείς με δράσεις κάποιων ανθρώπων που ανήκουν σε εξωκοινοβουλευτική αριστερά, για παράδειγμα. Μπορεί για κάποιους να φαίνονται, έλα μωρέ τώρα, οι πολύ αριστεροί υπερεπαναστάτες, οι αντικαπιταλιστές και δεν ξέρω εγώ τι, ή για άλλοι να φαίνονται οι φλόροι που δεν κάνουν τις hardcore δράσεις της αναρχίας. Δεν συμφωνούμε. Μετά και μπορούμε να μην συμφωνούμε με κανέναν. Το θέμα είναι να μην δικάζονται αθώοι άνθρωποι, να μην κινδυνεύουν με τέτοιες κατηγορίες αθώοι άνθρωποι, να μην στείνονται κατηγορητήρια σαθρά στο σωρό εκεί πέρα με copy-paste καταθέσεις αστυνομικών και εγώ είμαι ο τάδε που είδα τον τάδε και με μάρτυρες εκεί πέρα και η αστυνομία να κάνει αλυσβερίσια. Όχι σαν να είναι το FBI, ξέρω εγώ, που λέει δώσε μου στοιχεία και εγώ θα βοηθήσω στην υπόθεση σου. Όχι αυτό. Δείξε μου αυτόν, δώσ' μου ένα στοιχείο για αυτόν, ψεύτικο, αληθινό, δεν με νοιάζει τίποτα και εγώ θα σε βοηθήσω. Γιατί αυτό είναι, δεν διευκρινίστηκε καθόλου το τι ήταν αυτό το θα μας βοηθήσεις για να σε βοηθήσουμε. Τι ήταν, τα είχε έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία. Αυτό έμεινε ερώτημα. Έπρεπε να πει ναι, είδα τον Καλαϊτζίδη. Ναι, κοίτα, δεν μπορούσε να πει είδα τον Καλαϊτζίδη. Σε γενικές γραμμές είναι στο δικαστήριο, είναι καταστροφή τώρα να. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αποδομήσεις μια ψευδομαρτυρία. Και μάλιστα ο Παπαδάκης επέμεινε σε αυτό σήμερα, ότι δεν μπορεί να γίνεται αναφορά σε καταθέσεις που δεν έχουν παρελειφθεί στα αναγνωστέα. Ή πρέπει να εμφανιστεί κανείς στο δικαστήριο, να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, να έχει πεθάνει ας πούμε στο μεταξύ, για να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο. Αλλά τώρα είναι ένας που είπε ναι, τόδα, γεια σας, έφυγα. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Εγώ σκεφτόμουν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα. Και τι απίθανη σπατάλη πόρων είναι αυτό. Πόσο μεγάλη δηλαδή τρέλα είναι αυτό το πράγμα τώρα, να υπάρχει κινητοποίηση όλου αυτού του μηχανισμού και δώστου. Και η αστυνομία και ο ανακριτής και μετά το δικαστήριο και μετά πόση σπατάλη ενέργειας. Και αυτό γιατί? Γιατί χρειάζεται να ασκηθεί πίεση σε ένα κομμάτι της αναρχίας, το οποίο νιώθει η κυβέρνηση ότι θα της είναι χρήσιμο να το έχει στο στόχαστρο. Τώρα γιατί είναι πολύπλοκο. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι στο γιατί το κάνει αυτό. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύπλοκη η βεντέτα του κράτους με την αναρχία. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό επικοινωνιακά βολική αυτή η βεντέτα. Mm-hmm. Δεν είναι κιόλας ότι κερδάμε και φοβήθηκαν, έχουν χεστεί απάνω τους και προσπαθούν να αντιδράσουν. Δεν είναι τέτοιο το ζήτημα. Αλλά πραγματικά σήμερα ήταν πολύ διδακτική αυτή η συζήτηση. Το είπε κιόλας η Παπαρούσου, ότι αυτή είναι μια στιγμή στην οποία ακούγονται απόψεις στο δικαστήριο. Συζητάμε, κουβεντιάζουμε, λέμε, ωραία, είναι αθώοι, είναι εδώ. Πώς έγινε αυτό ρε παιδιά? Πώς έτυχε δηλαδή? Γιατί είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι? Εφόσον είναι αθώοι και είναι τόσο συντριπτικά είναι τόσο συντριπτική για την ακρίβεια η απουσία στοιχείων που θα τεκμηρίωνε την ενοχή τους, δεν πρέπει να αναρωτηθούμε πώς βρέθηκαν εδώ, πώς έγινε αυτό, πώς στήθηκε, ποιος είναι υπεύθυνος και, για να είμαστε ακριβείς, ποιος είναι ποινικά υπόλογος για αυτή τη σκευωρία, διότι είναι ποινικό αδίκημα. Το συζητάμε. Ο Παπαδάκης μας είπε ποινικά και πειθαρχικά να ελεγχθούν. Λέμε τώρα ότι είναι κακούργημα αυτό που έχει γίνει. Η κατάχρηση εξουσίας. Ναι, ναι, το συζητάμε. Φαινόταν και από όλες τις δικασίμους που πήγαινε ο Κωνσταντίνος και τα μετέδιδε μετά, που ήταν εκείνη η συζήτηση περί ναρκωτικών. Που εσείς είστε απέναντι στους ναρκέμπορους. Είναι καλό είναι να είναι κανείς απέναντι στους ναρκέμπορους. Δεν σημαίνει ότι δολοφόνησε για κάποιον. Κι εγώ είμαι, αλλά δεν θα με. Ευτυχώς δεν έχω κάποια κατηγορία εναντίον μου για την υπόθεση Χαμπίμπη. Υποθέτω και ο Κωνσταντίνος είναι. Υποθέτω ότι εδώ πέρα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Το 95%. Και γινόταν αυτή η συζήτηση. Και ήταν και λίγο την κολλήθηκε. Ναι, αλλά να του άλλαξε την κατάθεση. Ναι, αλλά άμα απολύθηκε από την αστυνομία. Ναι, αλλά άμα απειλήθηκε από τον Ρουβίκονα. Ναι, αλλά άμα απειλήθηκε από την αστυνομία. Ναι, αλλά άμα απειλήθηκε από τον Ρουβίκονα. Και λοιπά. Και ήταν πολύ ωραίες καταστάσεις. Τέτοιες ζούμε. Λοιπόν, το chat αφισβητεί ότι έχουμε κράτος δικαίου. Άκου τώρα. Επίσης το 7-0 του θυμίζει το Γιουβέντους Ολυμπιακός. Ο καθένας με τις αναφορές. Ο καθένας με τις αναφορές. Να δείτε την. Καλά που δεν ήταν 0-5, γιατί θα μου θύμιζε με ένα άσχημα πράγματα. Τελευταία. Τι έγινε, Θάνο. Άστα. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτά. Okay. Θα με καταλάβει ο Γιάννης στο chat. Ναι. Τέλος πάντων, να δείτε, έχω γράψει ένα κείμενο για, για τη δίκη και θα δείτε και μια μικρή συνέντευξη, ένα μικρό βιντεάκι με δηλώσεις του Παπαδάκη και της Παπαρούσου. Να πούμε ότι αυτή είναι μια εβδομάδα, είναι μια λίγο περίεργη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα της αντιστροφής της πραγματικότητας. Είναι η εβδομάδα ο κόσμος ανάποδα από δικαστική άποψη. Γιατί ξέρετε, δικάζεται η οικογένεια κάτι που είναι όλοι αυτοί οι εκπαιδευμένοι κομμάντο που επιτίθενται στην αστυνομία. Οι δύο ρουβικό νέοι που δολοφόνησαν τον ναρκέμπορο χωρίς να τους δει κανείς. Και μετά, αύριο, ο Ζακ που κυνηγούσε να δολοφονήσει τους αστυνομικούς με το γυαλί. Τουλάχιστον ο Ζακ επίσημα δεν δικάζεται ο Ζακ. Επίσημα. Το πώς θα πάει η δίκη το έχουμε καταλάβει. Όχι, αλλά... αυτό έχει υποθεί στο δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που απλώς έχει ακουστεί δημοσιογραφικά. Τουλάχιστον στο. Το κατηγορητήριο. Δεν είναι κατηγορούμενο. Ναι. Εντάξει, πέθανε. Ναι. Δηλαδή τον δολοφόνησαν πρώτα. Οπότε δεν είναι κατηγορούμενος. Αλλά σκέψου ότι υπήρξε ουσιαστικά κατηγορούμενος όλη αυτή τη υπόθεση όλον αυτόν τον καιρό και στην ανακριτική διαδικασία. Αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι μιλάει ο αδερφός του, μιλάει οι φίλοι του και λένε ότι οι ερωτήσεις που μου κάναν ήταν για τον Ζακ. Δεν αναζητούσαν δηλαδή την ενοχή στους φωνιάδες του Ζακ. Οι ερωτήσεις που γίνονταν ήταν πείτε μου, είχε πρόβλημα τα ναρκωτικά, είχε πρόβλημα με την υγεία του, τι πρόβλημα είχε με την υγεία του. Οπότε νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά. Και εκεί πέρα αυτό που λέμε ότι όλη η διαδικασία είχε στηθεί σαν να ήταν κατηγορούμενος ο Ζακ, έτσι ήτανε. Απλώς δεν είναι εδώ να τον δικάσουν. Ισχύουν αυτά. Ισχύει επίσης ότι θα έχουμε ανασκόπηση για όλα αυτά, για όλες αυτές τις περιγραφές που έχετε αγαπήσει και το καταλαβαίνουμε τελευταία. Θα τις δείτε σε ερμηνεία Κωνσταντινούπολη. Πολλούς διαλόγους που έχουν υποθεί σε τέτοιες δίκες, πολλά επιχειρήματα που έχουν υποθεί σε τέτοιες δίκες. Ο Κωνσταντίνος είναι έτοιμος, κάνει πρόβες όλη μέρη και όλη νυχτής. Η επόμενη ανασκόπηση είναι σαθρά κατηγορητήρια, πώς θα το πούμε. Όπως και να το πούμε, ναι, είναι κάπως έτσι. Τα νέα της εβδομάδας. Σκευωρίες για να μας κλικάρει και ο Άδωνης. Εδώ θα με πούνε. Θα πούνε και για μένα. Μ' αρέσεις. Και ο Λοβέρδος που είναι και σε κάτι χαρτιά. Ετικέτα και βορείες. Ναι. Ωραία. Hashtag Νοβάρτης. Ωραία. Είναι ο Βάρτης λοιπόν. Ξεκινήσει και μετά θα πέσει. Στο στούντιο θα. Άσε, πήγαμε να κάνουμε τώρα επεισόδιο Μητσοτάκη και γκρεμίστηκε το πρόγραμμα του μοντάζ. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Μετά μπορώ να ψεκάσω. Μετά Θάνο, θα ψεκάσεις με την άνεση. Θα ψεκάσω παρέ με το τέντρος. Ecco ande, Giacomo fino andande, Giacomo finane. My spy boy to your spy boy, sitting on the bayou. My spy boy to your spy boy, I'm gonna set your tail on fire. Talking about here now, here now. Ecco, ecco ande, Giacomo fino andande, Giacomo finane. Yo. tell them to go ahead, go we ain't do what you tell us to. Now if you talk more in our net now, talking about it now, it now. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Για που λέγαμε για θέματα στην αρχή, να πούμε ότι να δείτε και να ξαναδείτε, και να κοινοποιήσετε ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ που έκανε η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Έκρη Εμπάρδη, που πήραν το μικρόφωνο, πήγαν στο Μοναστηράκι και πολύ ευγενικά και πολύ προφανώς σεβόμενες όλα τα προσωπικά δεδομένα, μιλούσαν με γυναίκες που είχαν, που έχουν δεχτεί βία, είτε αυτή είναι ελεκτική είτε ανεβαίνει η κλίμακα στην πυραμίδα της βίας, είτε είναι κάποιο σχόλιο δίθεν αθώο για το σώμα και το βάρος, είτε είναι ζήλια σε βαθμό δεν θα βγαίνεις με τις φίλες σου, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα ντύνεις έτσι όταν βγαίνεις μόνη κλπ. Είτε. Μίλησαν αρκετές γυναίκες, και υπήρχαν και πολλές, όπως μας είπαν τα κορίτσια, που είχαν να πούν αλλά δεν ήθελαν, και στο κάτω κάτω λέγανε ότι εντάξει, και σε ποια δεν έχει τύχει. Είναι τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε οι άντρες, αυτό το σε ποια δεν έχει τύχει. Και αυτό, όπως είναι και ο φόβος, ξέρω εγώ, όταν γυρνάνε οι γυναίκες στο δρόμο το βράδυ, οι επικοινωνίες, το αν έφτασε καλά σπίτι κλπ. Όλα αυτά να το δείτε, έχει τίτλο, είναι στο YouTube, είναι στο Facebook, είναι στο site. Δεν είσαι μόνοι, είμαστε πολλές, έχουμε φωνή, είναι 11 λεπτά. Έχει μέσα και ερώτηση και για το τι έχεις δεχτεί, αλλά έχει και το τι θα έλεγες στον θήτη σου σήμερα. Είναι για την Παγκόσμια Μέρα, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, για την οποία επίσης τα κορίτσια κάνανε και μία συνέντευξη με την ψυχολόγο, την καλή μας φίλη, την Εύη Νικολοπούλου, για τη λεκτική βία. Δηλαδή, μιλάμε πολλές φορές για τις γυναικοκτονίες, μιλάμε πολλές φορές για την σωματική βία, αυτό που αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος ως κλασική μορφή βίας, αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η λεκτική βία. Δεν, το ότι, ας πούμε, ναι, είναι μια σκάλα πιο κάτω και εντάξει, δεν την κάνει ούτε φτέσμα ούτε τίποτα. Γιατί τραυματίζει ψυχολογικά πάρα πολύ. Και αυτά. Όταν συζητήσαμε αρχικά την ιδέα που είχαν η Νεκταρία με τη Γογό για την... για το ρεπορτάζ αυτό που σκεφτόντουσαν να κάνουν, κάπως εμένα λίγο με τρόμαξε το ότι θα μιλήσουν γυναίκες δημόσια με το πρόσωπό τους. Γι' αυτό σκέφτηκαν να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο, να μην φαίνονται τα πρόσωπα. Είχαν και οι κοπέλες την απορία πόσες είναι αυτές οι γυναίκες που θα μιλήσουν δημόσια για αυτό το θέμα, και μάλιστα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον τυχαίο, που με σταματάει κάποιος στο δρόμο και με ρωτάει για κάτι το οποίο είναι, καταλαβαίνετε πόσο πολύ ευαίσθητο. Και τελικά φάνηκε ότι υπάρχει πολύ έντονη επιθυμία, και ίσως να είναι και ένα ζήτημα της εποχής αυτό, να το πω και λίγο διαφορετικά, ίσως να είναι κάτι θετικό της εποχής μας αυτό. Ότι είναι όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες γίνουν, μιλάνε, λένε, συνέβη, μου συνέβη αυτό. Είπε αυτό, είπε εκείνο. Υπήρχε αυτή η πολύ δραματική ιστορία με την κοπέλα, με τον πατέρα, αλλά υπάρχει ταυτοχρόνως όλη αυτή η διαβάθμιση στην οποία ήθελαν συνειδητά να επιμείνουν η γογό και η νεκταρία. Η διαβάθμιση που ξεκινά από τα απλά σχόλια, τα τάχα μου αθώα, τα τάχα μου αγαπησιάρικα, και φτάνει μέχρι την κακοποίηση. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να το δείτε αυτό το ρεπορτάζ, και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για μένα το ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Βγαίνεις, ρωτάς το δρόμο και υπάρχουν όλες αυτές οι ιστορίες. Για μένα μία από τις αποκαλύψεις του Me Too ήταν η συχνότητα. Ήταν ποσοτική δηλαδή. Μία από τις σημαντικές αποκαλύψεις για τα δικά μου μεσάνυχτα, μιλάω τώρα, για το τι είχα καταλάβει εγώ και τι κατάλαβα μετά, ήταν η συχνότητα. Ήταν το πόσες είναι αυτές οι γυναίκες. Δεν ήταν προφανώς το αν είναι ή δεν είναι λάθος ή σωστό ή οδυνηρό ή δραματικό. Σε αυτά καταλάβαινα, θέλω να πιστεύω. Αλλά την συχνότητα δεν την είχα υποψιαστεί. Καθόλου δεν την είχα υποψιαστεί. Και γίνεται μια συζήτηση. Τώρα γίνεται μια συζήτηση που αφορά την διαφήμιση της Lacta. Στο κομμάτι αυτό που αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, νομίζω ότι συγκινούμε λιγότερο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επισημαίνουμε αυτονόητα πράγματα. Όντως, ναι. Εκμεταλλεύονται μια συζήτηση που γίνεται προκειμένου να παρουσιάσουν ένα ευαίσθητο πρόσωπο. Τσάμπα είναι. Αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι η διάχυση αυτών των μηνυμάτων θα καθιστά όλο ένα και πιο δύσκολο να συμπεριφέρεται κανείς έτσι, χωρίς να αντιμετωπίσει είτε το βλέμμα είτε τον λόγο της κριτικής. Ένα εμπόδιο, ένα φρένο, ότι αυτό δεν το κάνουμε. Οπότε θα έλεγα ότι από αυτήν την άποψη το θεωρώ χρήσιμο. Τώρα, το αν είναι επανατραυματισμός για τις γυναίκες, αυτό είναι τώρα ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να μιλήσω εγώ. Νομίζω δεν μου πέφτει. Για ποιο ακριβώς να είναι. Υπάρχει μια κριτική που λέει ότι το να ξαναβλέπουμε άνδρες να κακοποιούν γυναίκες για να καταλάβουμε δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Είναι οδυνηρό για αυτές που το έχουν περάσει και καθησυχαστικό για τους άντρες που λένε «Α, εγώ δεν είμαι έτσι». Το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι έχω μια κατανόηση για αυτό το επιχείρημα, αν και δεν ξέρω πώς ακριβώς πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι να ξέρω, όλα... Μπενένα, ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δείξεις αυτό. Δεν γίνεται. Άμα ήταν και σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης που υπάρχουν δύσκολα ζητήματα, δεν θα μπορούσαμε να δείξουμε τίποτα, θεωρώ. Να υπάρχει μια προειδοποίηση στην αρχή, όπως για το trigger warning, τέλος πάντων, ναι, ξεκάθαρα. Γιατί όντως δεν χρειάζεται να ξαναανοίγουν τραύματα, έτσι ξαφνικά βλέποντας ένα τέτοιο βίντεο. Αλλά μέχρι εκεί, δεν γίνεται. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτό για να σιγά σιγά να ακούγεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Αν δεν μιλάμε γι' αυτό, πώς θα γίνει? Γιατί άμα είναι έτσι, όχι, δεν είναι μόνο. Και το γραπτό είναι το ζήτημα. Το πώς και το γραπτό. Δηλαδή, μια κοπέλα δεν θα μπορεί να κάνει μια καταγγελία για να μην το πει και να μην επανατραυματίσει άλλες γυναίκες. Είναι το πώς που πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία. Αλλά μέχρι εκεί. Για τη Lacta, έχω να πω ότι. Εντάξει, η Lacta είχε όλες αυτές τις διαφημίσεις για χρόνια για την αγάπη και λοιπά, τα ρομαντικά. Και πολύ σωστά ήταν μια στιγμή να δείξει ότι τι δεν είναι αγάπη. Δηλαδή έχει μια ιστορία στο κομμάτι Lacta, αγάπη και λοιπά. Το έχει κάνει για λόγους marketing, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αυτό τώρα είναι υπέρ και κατά. Ναι, είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά από την άλλη θες τη μαζικότητα. Το θες αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε τώρα. Και για τη Χρυσή Αυγή το ίδιο λέγαμε. Δεν θα πρωτοστατήσει τα Lacta στον αγώνα για για την ισότητα των φύλων, αλλά από την άλλη θες τη στήριξη, θες να γίνει mainstream αυτό το πράγμα, δεν θες να μείνει περιφερειακό. Εγώ δεν θες να τα λέμε, δεν θέλουμε να τα λέμε ποτέ μεταξύ μας. Και λέγαμε το ίδιο πράγμα για τη Χρυσή Αυγή και τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Εντάξει, ναι, το Ίδρυμα Ωνάση. Ναι, Ωνάση με τη Χούντα. Ναι, ναι, ναι, τα Ιδρύματα στον πολιτισμό. Ναι, τα λέμε. Μπλα, μπλα, μπλα. Αλλά γίνεται μαζικό ένα μήνυμα. Είναι σημαντικό αυτό. Και κερδάμε. Τι να κάνουμε. Δεν θα χαρούμε ότι δίνεται το μήνυμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θύματα πίσω από αυτό. Στο κομμάτι των γυναικών. Στο κομμάτι της Χρυσής Αυγής ήταν κέρδος επικοινωνιακό, ρε παιδί μου. Κάτι πρέπει, κάπου πρέπει να γίνει μαζικό. Πρέπει να είναι η κυρίαρχη άποψη, πρέπει να γίνει. Δεν ασκείς βία οποιασδήποτε μορφής. Τελεία. Τότε θα το πρεσβεύουν όλο και περισσότεροι. Το πρεσβεύει Μάρεβα Γκραμπόφσκι. Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να. Δεν θα χαρώ, αλλά. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να συζητήσει χωριστά τι γίνεται όταν γυναίκες μιλούν για αυτό που έχουν περάσει. Όπου και πάλι. Το αν μιλούν με λεπτομέρειες ή όχι είναι δική τους υπόθεση. Ή το να αναπαρίσταται σε ένα σποτάκι. Εγώ, εμένα, η αρχική μου αντίδραση είναι, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή ότι όσο και να αντιποθούμε τις μεγάλες εταιρείες και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δηλαδή την υιοθέτηση κάποιον σλόγγαν την ώρα που γίνονται κοινής κατανάλωσης προκειμένου να δείξουν ένα θετικό πρόσωπο, εντάξει, θέλουμε να γίνει κοινό. Δηλαδή, όπως και για τη Χρυσή Αυγή που είπες, Θάνο, σωστό είναι αυτό. Αυτό έγινε την ώρα που γύριζε πια το κλίμα εναντίον της Χρυσής Αυγής. Με μια έννοια ήταν ένας δείκτης αυτό το πράγμα. Μας έδειχνε κατά πού πηγαίνει το πράγμα, ότι είχαν αλλάξει οι συσχετισμοί στην κοινωνία, ότι δεν μπορούσες πια να μιλήσεις με την ίδια ευκολία χωρίς να βρίσκεσαι στο ακροδεξιό περιθώριο. Αλλά νομίζω ότι καλό έκανε και εγώ δεν θα γκρίνιαζα. Και νομίζω ότι το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Ο όρος γυναικοκτονία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Θες και δεν θες παράλληλα όρος γυναικοκτονία να γίνει mainstream. Θα μετατοπίσει το μέσο όρο. Θες να υπάρχει νομική αναγνώριση, δεν θες να μιλάμε για γυναικοκτονίες. Προφανώς καλό είναι να μην γίνονται γυναικοκτονίες. Αλλά το γεγονός. Έχουμε εδώ μια πορεία με πάρα πολύ αίμα μέσα, που λέει ότι πριν 3 χρόνια, θυμάμαι, γιατί μισθογράφαμε νωρίς, έγραψε γυναικοκτονία και σε κοιτούσαν σαν ούφο και ακουγόταν από παντού το επιχείρημα. Γιατί, παιδιά, δεν είναι άνθρωποι. Και τώρα, με πολλές γυναικοκτονίες ενδιάμεσα, δυστυχώς, με τον άσχημο τρόπο, με τον πολύ άσχημο τρόπο, χρησιμοποιείται ο όρος Εβραίος. Σιγά σιγά γίνονται και προτάσεις. Έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια πρόταση να π.χ. να τεθεί, να μπει ως νομικός όρος. Έχει αρχίσει να μπαίνει στην Ευρώπη. Υποθέτω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα στήριζαν μια τέτοια τροπολογία. Αυτό. Μακάρι να μην χρειαζόταν να το βλέπουμε και να πρέπει συνέχεια. Να, αυτό εδώ είναι γυναικοκτονία. Να, αυτό εδώ. Στην υπόθεση του βιασμού λέγαμε το ίδιο πράγμα. Που άλλαξε η συνένεση με το ΣΥΡΙΖΑ τελευταία στιγμή, αφού φώναξαν όλοι και πήγαν να το κάνουν ανάποδα στην αρχή και τελευταία εβδομάδα ευτυχώς. Το άλλαξε ο Καλογύρου που λέγαμε για την Ισπανία. Παιδιά, στην Ισπανία έχει γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Με την Αγέλη των Λύκων, με εκείνη την υπόθεση. Και έγινε χαμός και είχαμε διαδηλώσεις. Ας μην έχουμε μια τέτοια περίπτωση πια για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ βασικό. Δεν χρειάζεται να δεις πάντα το στραβό για να πάρεις μέτρα νωρίς. Δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει πάντα αυτό. Εγώ θα το έλεγα και κάπως αλλιώς. Με δεδομένο και το σκεπτικό αυτό της Νεκταρίας και της Γωγός που κάνανε το ρεπορτάζ, αυτό που ξεκινάει από τη χαμηλότερη πλευρά της κλίμακας, από τις πιο κοινές συμπεριφορές, θα έλεγα ότι υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος που είναι πόσα είναι αυτά που μπορεί να ανεχθεί ο κοινωνικός περίγυρος χωρίς να ξυνήσει. Και εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερα προσεκτικός αυτά, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εμένα με ψιλοκοσκινήσεις πολλά πράγματα θα μπορούσα να τα αποφεύγω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τα σεξιστικά αστεία, ας πούμε, είναι μια μορφή, είναι μια εκδήλωση αυτής της κουλτούρας που φτάνει μέχρι την κακοποίηση. Είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Ωστόσο, δεν μου φαίνεται παράλογο να πει κανείς ότι βοηθάει όσο ο κοινωνικός περίγυρος πάβει να τα ανέχεται σαν κάτι φυσιολογικό. Και αυτό περνάει και μέσα από κανάλια που δεν θα είναι τα κανάλια των αυτονόητων συμμάχων αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε, Θάνο, να πεις το θέμα για το οποίο συγκρατήσε από την αρχή της εκπομπής. Θα ήθελα να καταγγείλω, μετά τον Κωνσταντινοπούλη, θα ήθελα να καταγγείλω και τον Τέντρος Αμπραχάμ Γκεμπρεγεσούς, που το παίζει τώρα ο ψέκας, το παίζει πρόεδρος του του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Και τι είναι ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας? Ο Φερετζές των ψεκασμένων, Κωνσταντίνε. Γράφτε το, ο Φερετζές των ψεκασμένων. Θάνο, πες σε παρακαλώ. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. καλό απόγευμα. Η Δέλτα μείωσε στο 40% την αποτελεσματικότητα των εμβολίων ως προς τη μετάδοση. Ως προς τη μετάδοση, να το τονίσουμε αυτό, όχι ως προς τη βαριά νόσηση, ως προς τη μετάδοση. Δηλαδή, αν είσαι ένας εμβολιασμένος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επειδή υπάρχει μεταλλάξη Δέλτα, μεταδίδει κατά 40% λιγότερο από τον ανεμβολίαστο. Έχουμε τη διαβάθμισούλα με το εμβόλιο, έχουμε τεράστια διαφορά στη νόσηση, αλλά δεν είμαστε απόλυτα προστατευμένοι. Δεν πανηγυρίζουμε. Δεν κάνουμε καλοκαίρι. Δεν είμαστε στην επιχείρηση ελευθερία. Δεν πετάμε τις μάσκες. Δεν περνάμε όλο μας το χρόνο χωρίς μάσκες και ειρωνευόμενοι ψεκασμένους με τσιπάκια. Δεν γράφουμε μόνο κατά τον ανεμβολίαστο να τους κλειδώσουμε σε ένα μπουντρούμι, να τους πετάξουμε σε ένα υπόγειο να μην τους βλέπουμε. Γιατί παράλληλα, ο Οργανισμός Υγείας λέει το πολύ απλό. Κάτι το οποίο προφανώς ακούει φάρμα των ζώων ο Τέντρος, το έχουμε καταλάβει από την ανασκόψη. Ότι δημιουργείται αυτή η ψευδής αίσθηση ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή μας έχουν ζαλίσει μετά του εμβολίου και με το ότι ξεμπερδεύουμε, ο άλλος είναι σαφώς, ξεμπέρδεψα. Και να κολλήσω, δεν μεταδίδω, δεν, εντάξει, κλάιν. Ούτε μάσκα, ούτε τίποτα. Και λέει, και όπως έχει πει και σε προηγούμενη τέτοια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να μην λένε οι κυβερνήσεις πανδημία ανεμβολίαστων, δεν κάνει. Θα ήθελα να πω επίσης, και ο λόγος που θέλω να φωνάξω γι' αυτό, είναι ότι υπάρχει μία δημοσιογράφος που στις 2 Αυγούστου, μεταφέροντας ξένα δημοσιεύματα από εσωτερικά έγγραφα της Υπηρεσίας Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ, του Disease Control and Prevention, έλεγε μέσω Washington Post και New York Times ότι, παιδιά, περιορισμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αναγκαιότητα οι μάσκες, τα εμβόλια προσφέρουν περιορισμένη ανοσία της τάξης των 40%, οι εμβολιασμένοι δεν είναι άτρωτοι, αναγκαία η μάσκα, πιθανή ανάγκη επαναλαμβανόμενου ετήσιου εμβολιασμού, νεότερα στοιχεία από ΗΠΑ και Ισραήλ. Είναι η κυρία Λαμπρινή Θωμά, που άκουσε τα εξαμάξεις από γιατρούς των social media, που γκούγκλαραν μια φορά και είδαν εμβόλιο καλό, ανεμβολίαστοι κακοί, και άρχισαν να βρίζουν τους πάντες ως ψεκασμένους, τα εξαμάξεις, και αυτό που τότε άρχισαν να φαίνεται σε μελέτες στη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε διαθέσιμα εμβόλια και άρχισαν να εμβολιάζονται πάρα πολύ νωρίς και σιγά σιγά άρχισαν να το βλέπουν, και υπήρχε η Δέλτα τότε. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είχε καμία εσωτερική πληροφόρηση, λέμε εδώ. Όχι, μετέφερε πολύ συγκεκριμένα τα ξένα μέσα το τι άρχισε να λέγεται στη ΣΥΠΑ και στο Ισραήλ. 2 και, Αυγούστου. Ναι. Κοιτάξτε, ρε παιδί μου. Ως γνωστόν, δεν συμφωνούμε στα πάντα με την Λαμπρινή, αλλά ξεκινάς από το ότι είναι μια έμπειρη δημοσιογράφος που δεν. Είχε ανασκευάσει ένα σημείο το οποίο είχε γράψει απρόσεκτα, αλλά εντάξει, σταυρώστε μας. Το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά. Ό,τι αφορά το κεντρικό ζήτημα του άρθρου, η Λαμπρινή είχε δίκιο, και είχε δίκιο γιατί η Λαμπρινή δεν είχε μετέφερε προσεκτικά αυτό που λέγανε μετέφερε αυτό που λέγανε οι πηγές. Και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση να συντονιστεί κανείς με μια εθνική στρατηγική για τα εμβόλια ανεξαρτήτως των δεδομένων. Ναι, φοβερό. Εγώ έβλεπα τον Τσίρκα εκεί πέρα να μάχεται στο Facebook, να του γράφουν σε διαγράφω από φίλο, και έγραφε από κάτω στα σχόλια, επειδή υπερασπίστηκε την επιλογή του Σερβετάλη. Είπε εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι. Έγραψε στα σχόλια, μην ανησυχείτε, τρώω και εγώ κρέας εμβολιασμένων, κρεμάω εμβολιασμένους. Ανεμβολίαστον. Ναι. Κρεμάω ανεμβολίαστους και τους σταυρώνω στον ελεύθερό μου χρόνο, παρακαλώ μην με διαγράφετε. Και νομίζω ότι χρειάζεται για το καλό όλων μας να μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε. Και όταν λέω για το καλό όλων μας, εγώ εννοώ για παράδειγμα ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική απέναντι στους ανεμβολίαστους, η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική για να τους πείσει. Το μπινελίκι και η ειρωνία δεν είναι αποτελεσματική στρατηγική. Όχι, είναι αντιεπιστημονική. Ναι. Είναι επίσης αντίθετο στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το τι πρέπει να κάνεις. Ναι, είναι αντιεπιστημονική. Όσο μπορεί να είναι υπέρμαχη της επιστήμης, και εγώ, παιδιά, για την επιστήμη, με την επιστήμη μπροστά πηγαίνω και όλοι οι άλλοι να πάτε να. Αλλά είναι αντιεπιστημονικό. Τι να κάνουμε. Είναι πολύ απλό. Γιατί παράλληλα, όταν το μόνο σου πρόβλημα είναι τι κάνει ο ψέκας, το μόνο σου πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα τι κάνει ο ψέκας. Τροφοδοτεί την τεχνητή, αυτό που λέει, την ψευδέστηση της ασφάλειας. Γιατί λες, α, οκ, το θέμα, εγώ απλώς θα κάνω τη ζωούλα μου κανονικά και θα περιμένω πότε ο ψέκας θα ξυπνήσει να εμβολιαστεί. Όχι, είναι πανδημία ανεμβολία. Αυτό δεν σημαίνει το πανδημία ανεμβολία. Βγήκε, προφανώς. Γιατί η κυβέρνηση θα κάνει κάθε φορά που θα βγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να πει κάτι, η κυβέρνηση θα πει, α, όχι, εγώ θα κάνω το άλλο. Οπότε βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είπε, μη λέμε πανδημία ανεμβολίαστον. Βγήκε ο Μητσοτάκης σε διάγγελμα και είπε πανδημία ανεμβολίαστον. Πέρσι έβγαινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει, παιδιά, διάλογος, και υπάρχει όρος πανδημική κούραση. Ο Μητσοτάκης έδερνε. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και σε σχέση με αυτό που λέμε τώρα, ξεκινήσαμε από την πλευρά των ανεμβολίαστων και λέμε ότι χρειάζεται, έχοντας δίκιο, και ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό ότι εμείς λέμε έχοντας δίκιο. Δεν έχουμε αμφιβολίες για το αν πρέπει να γίνονται εμβόλια. Καθόλου, να γίνονται. Έχοντας δίκιο όμως, πρέπει να διαμορφώσεις μια αποτελεσματική στρατηγική για το πώς θα απευθυνθείς στους ανθρώπους που διαφωνούν μαζί σου. Αυτή είναι η δυσκολία. Και σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμένους, είναι λάθος και πάρα πολύ σοβαρό λάθος να τους δίνεις την εντύπωση ότι γιολάρουν σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν και τίποτε να τους ανησυχεί. Δεν είναι έτσι και αυτό το πληρώνουμε. Οπότε εγώ λέω ότι αυτή την κουβέντα πρέπει να καταφέρουμε να εξακολουθήσουμε να την κάνουμε, κρατώντας ανοιχτές τις κεραίες για να ακούμε τα επιχειρήματα που αφορούν την υγειονομική κρίση που διανύουμε, απλώς για να τα καταφέρουμε καλύτερα. Δεν είναι ζήτημα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εγωισμός εδώ πέρα του εμείς και εσείς. Χρειάζεται να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και είναι πραγματικά μια προσπάθεια να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικότερο. Δεν χωράνε οπαδικά, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή, να δημιουργείται αυτός ο φανατισμός ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Και για να κλείσουμε όμορφα στην κατηγορία, εμείς τα λέγαμε, άκου Κωνσταντίνε τι συνέβη, κακιά η μοίρα μας, το κακό το ριζικό μας. Μάλλον εμφανίστηκε, λένε διεθνή μέσα, ένα στέλεχος του κορονοϊού που είναι υπό επιτήρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι το νέο στέλεχος της Μποτσουάνα. Κοίτα να δεις. Και για να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποιήσαμε, γιατί είμαστε σε αυτή την κατηγορία όταν συζητούσαμε για αυτό το πράγμα, κοίτα να δεις τον παγάσα τον κορονοϊό, πάλι μεταλλάχθηκε. Κασκαρίκα μας κάνει. Κασκαρίκες μας κάνει. Η κακιά η μοίρα μας, πει Μποτσουάνα. Αφρικανή. Τι να περιμένεις από την Μποτσουάνα, ε? Αν γίνει κανένα τέτοιο, αυτό δεν θα λέμε. Μήπως θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι πλούσιες χώρες της Δύσης πήραν εμβόλια και τρυπιούνται σαν το δαπίτι Ανθοπόλη εκεί πέρα 5-5, και οι φτωχές χώρες της Αφρικής δεν έχουν πάρει, 1%? Μήπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει καταγγείλει αυτό, ότι δεν γίνεται, παιδιά, και έτσι δεν πάμε πουθενά? Μήπως άνθρωποι όπως ο Γεροτζιάφας, για παράδειγμα, που λέγανε ότι πρέπει να γίνει καθολικός παγκόσμιος εμβολιασμός, γιατί στους ανεμβολίαστους μεταλλάσσει το ιός και ξαναμεταλλάσσει και ξαναμεταλλάσσει και ξαναμεταλλάσσει, και είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα άλλο στέλεχος που θα το πιάνουν τα εμβόλια? Ακόμα δεν ξέρουμε για το στέλεχος στην Μποτσουάνα, αλλά Κάπως έτσι γίνεται η φάση. Και δεν είναι ότι θα μείνει στην Αφρική αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Και ας μείνει στην Ποτσουάνα, ας είναι σε Σενεγάλη, ξέρω. Αυτά. Κατηγορία τα έλεγα εγώ. Κλείσαμε. Αλλά ξέρω, μετά εκεί, εκεί όντως θα είναι κακιά η μας η μοίρα. Αχ, μωρέ, τι πάθαμε. Κοίτα, δεν τα καταφέραμε πάλι. Θάνο. Πετούσαν τα εμβόλια. Καμίλα, λέει, με φώναξες, γράφει ο Δαπίτης Ανθοπόλης. Δαπίτης Ανθοπόλης παρών. Πόσα εμβόλια έχεις κάνει, πες μου. Ναι, ναι. Πόσες φορές τρυπήθηκες, Έχουμε καιρό να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Δαπίτη Ανθοπόλη. Υπάρχει τεράστια συσκότηση και απόκρυψη πληροφοριών. Δεν θα λέγα ότι υπάρχει συσκότηση. Υπάρχει πολύ τοξικό κλίμα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω δει και την κριτική. Ψάχνουν όλη ευκαιρία. Δηλαδή, χθες τώρα για αυτό τη, προχθές για αυτό τη Λαμπρινή, σχολίαζαν και να, για το άρθρο του Τσίρκα, που είναι ένα άρθρο εντωμεταξύ, και να, τι είναι αυτά που γράφει το TPP. Ενώ άλλοι το λάτρεψαν προφανώς το άρθρο του Τσίρκα, με τους, ο λόγος εξουσίας, η επίθεση στους ψεκασμένους, και είναι το δεύτερο φάουλ μετά το άρθρο της Λαμπρινής, καλά πήγε αυτό, ή και η ανασκοπήση του πουλί και πώς λέει τέτοιο, και εσύ δεν δέρνεις πολύ ανεμβολία στους, και δεν τους σκέμε αρκετά, δεν τους κορυδεύουμε αρκετά, γιατί αυτό λείπει αυτή τη στιγμή από την επικαιρότητα και τη σάτυρα, λίγο κοροϊδία για τσιπάκια. Ναι, και καμιά φωτογραφία από συγκέντρωση με μακεδονομάχους αντιεμβολιαστές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και δεν λέμε ότι δεν γίνεται να διαφωνούμε. Προφανώς είναι τέτοιο πολύπλοκο ζήτημα. Θα διαφωνούμε με όλους και μεταξύ μας θα διαφωνήσουμε και λοιπά. Αλλά είναι ο τρόπος που διαφωνείς. Είναι ο τρόπος που ο άλλος εκεί πέρα μέσα θα σου πει είσαι ψέκας, ρε. Κατευθείαν. Ή και οι ανεμβολιαστές θα πούνε δεν λέτε αρκετά για μας. Δεν λέτε για υγειονομικό apartheid. Είναι αυτή η συζήτηση. Με Τάξε, την οποία έχει χαθεί οποιοδήποτε έτσι. Τάξε, λένε εμάς τώρα ψέκες. Είναι. Τι να σου πω δηλαδή. Πρέπει κανείς να είναι σε σύγχυση. Πρέπει να είναι κανείς σε σύγχυση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει εμείς να θεωρούμαστε ψέκες. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Είναι ιδεολογικό εργαλείο. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι σαν άλεγες κάποιον λαϊκιστή τον καιρό των μνημονίων. Αυτό είναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς να φημώσεις κάθε κριτική. Γιατί πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, θα υπάρχει και εύλογη κριτική. Δεν θα είναι όλη η κριτική συνωμοσιολογική. Λοιπόν, πάμε στη συγκέντρωση, πλατεία Κλαθμόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Να είστε καλά, αύριο πάλι εδώ θα έχουμε νέα από τη δίκη του Ζακ. Γεια σας.